بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، رسيده بودیم به بحث الارث. بله، الارث اركانه، شروطه، اسبابه، موانعه، اقسامه. این چیزا رو خواهیم خواند ان شاء الله. ارکانش، شرایط ارث، اسباب ارث، موانعش و اقسامش. البته اینا هر کدومی رو تقریبا در درس‌های مختلفی آورده است. ارکان الارثی ثلاثتون: مورث و وارث و موروث. ارکان ارث سه تا می باشند: مورث، وارث، موروث. تعریف میکنه. فالمورث، مورث کی هست؟ من انتقلت ترکت منه و هو المیت. اونی هست که ترکه از او منتقل شده و اون میت هست، مورث هست. اسم فاعل از باب تفعیل، اونی که به دیگران ارث میده، مورث. والوارث، این هم اسم فاعل منتها مجرده، یعنی کسی که ارث میبره. من انتقلت ترکتو اله، اونی که منتقل شده از ترکه به سمتش، اونی که ترکه گیرش اومده بهش میگن وارث. من انتقلت ترکتو اله. بله، مورث میت بود، وارث اونی که ارث میبره. والموروث الترکتو، موروث اسم مفعول هست، اونی که به ارث برده میشه، اون چیزی که به ارث برده میشه، همون ترکه. و شروط الارثی ثلاثتون، ارکانش رو گفت، الان رسیدیم به شرایط ارث که باز هم سه تا میباشند. سه شرط داره ارث بردن. احدوها، یکی از اونا، موت المورثی حقیقتن او حکمن. شرط اول این است که مورث حقیقتن یا حکمن بمیرد. الثانی، حیات الوارثی بعده ولو لحظتن حقیقتن او حکمن. شرط دوم اینه که وارث بعد از مرگ مورث زنده باشد، اگر چه لحظه ای باشد. حالا چه حقیقتا زنده باشد، چه حکمن، که خودش حالت حکمی رو توضیح میده، مثلا در شکم مادر باشه. اینجا دیگه حکمن زنده، حقیقتا دیگه زنده نیست. الثالث، شرط سوم، العلم بسببی المقتضی للارث. شرط سوم اینه که آگاهی داشتن به سببی که اون سبب اقتضای ارث میکنه، اسبابی که سبب ارث میشوند، انسان به اونا آگاهی داشته باشه. خب اینا رو هر کدوم رو توضیح میده. اما موت المورث فلقوله تعالی، دلیل این که مورث مرده باشد تا وارث ارث ببرد، این آیه کریمه هست: این امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. ببینید، میگه اگر شخصی هلاک شد، مرد، پس این آیه ثابت میکند که ارث بردن چه زمان شروع میشه؟ بله، النساء. والهلاك الموت، هلاكو گفته یعنی الموت. و ترک، بعدا در آخر آیه گفته فلها نصف ما ترک، برای خواهر هست نصف آنچه که میت ترک کرده است. چه زمان انسان مالشو ترک میکنه؟ و ترکه لماله لا يكون الا بعد انتقاله من الدنيا الى الاخره. شخص میگه مالش رو ترک نمیکند مگر این که بعد از این که از دنیا منتقل شد رفت به چی؟ به آخرت. ويحصل تحقق الموت بالمعاینتی و الاستفادتی و شهادتی عدلینی. تحقق موت با دیدن، معاینه کردن، با استفاضه و گواهی دادن دو شخص عادل حاصل میشه. استفاضه یعنی گواهی دادن افرادی که اونجا ظن غالب حاصل میشه، این افرادی میاند و میگن که مرده و ظن غالب حاصل میشه. و اما الموت حکمن، اما موت حکمی دیگه کدومه؟ فذلك فی المفقود اذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه. موت حکمی اینه که میگه در رابطه با مفقود، زمانی که یک مدتی رو براش تعیین کردن، آقا این مدت شما وقت دارید تا این پیدا بشه، اگر نشد حکم میکنن که پس این چی هست؟ بله، میگه الموت حکمن در رابطه با مفقود هست، زمانی که رد شود مدتی که تعیین شده هست، تعیین میشود برای جستجوی در مورد اون. فإننا نحكم بموته اجراءا للظن مجرى اليقين عند تعذره. میگه ما حکم میکنیم به موتش و گمان رو جای یقین میاریم زمانی که خود یقین ازش معذور باشیم. لفعل الصحابه رضی الله عنهم، به دلیل فعل عمل کرده صحابه رضی الله عنهم. و اما اشتراط حیات الوارث بعد موت مورثه، اما این که چرا شرط هست زنده بودن وارث بعد از مرگ مورث، دلیلش چه است؟ فلان الله تعالی ذکر فی آیات المواریث استحقاق الورثه باللام الداله علی التملیک، چون الله متعال در آیات میراث مستحق بودن وارث رو با لامی که دلالت بر مالکیت میکنه ذکر کرده، لکم، لهو، لها، برای او میباشد. و این لام تملیک، و تملیک لا یکون الا للحی، میگه و تملیک هم برای زنده هاست، میگه برای تو میشه نصف اون چی که مثلا میت ترک کرده. این لام تملیک زمانی هست که وارث چه باشه؟ زنده باشه. و یحصل تحقق حیاته بعد موت مورثه بالمعاینه والاستفاضه و شهاده عدلین، و حاصل میشه تحقق زنده بودن وارث بعد از مرگ مورث با دیدن، با استفاضه و با شهادت دو عادل. بله. و اما حیات الوارث حکمن، اما از کجا ما میگیم این وارث حکمن زنده هست؟ فمثلوا له بالحمل، براش این مثال رو آوردند، حمل رو. یرث من مورثه، ارث میبره حمل، جنین، از مورث خود، اذا تحقق وجوده، زمانی که محقق شود وجودش، حین موت مورثه، زمانی که مورث فوت کند. پس زمانی که وجود وارث هنگام مرگ مورث محقق شد، این ازش ارث میبره. و الم تنفخ فیه الروح بشرط خروجی حیاً، اگرچه که هم در این جنین روح ندمیده باشد، ولی به شرطی که زنده به دنیا بیاد، به شرطی که آقا ثابت شد که این جنین در شکم مادر است موقعی که پدر فوت کرد، این ارث میبره، ولو این که روح ندمیده باشد، یعنی 4 ماهش نشده باشه، ولی به شرطی که زنده به دنیا بیاید. این دیگه همونه که در شکم مادر شد دیگه جدا میکنن اون صحنه اش. بله بله، ارث میبره. حالا اینی که آیا صبر میکنن تا این به دنیا بیاد و نیاد، این 4-5 حالت داره که در بحث جنین و اونا بحثش میاد ایراست، ولی مهم اینه که فعلا ما میخونیم که آقا این حکمن زنده هست و ارث میبرد. خب این شد از شرط زنده بودن وارث، مرگ مورث، زنده بودن وارث، و شرط بعدی و اما اشتراط العلم به سبب المقتضی للارث، و اما شرط گذاشتن یا شرط دانستن علم به سببی که اقتضای ارث میکند، فلان الارث مرتب على اوصاف كولاده والابوه والاخوه والزوجيه والولاء ونحو ذلك. میگه ارث مرتب هست بر اوصافی مانند ولادت، ولد بودن، مانند پدر بودن، برادر بودن، زن و همسر بودن و ولا و امثال این چیزها. فاذا لم نتحقق وجود هذه الاوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الاحكام. موقعی که ما تحقیق نکنیم از وجود این اوصافی که بیان شد، ما حکم نمی‌کنیم به احکامی که مترتب بر این اوصاف است. ببینید این اوصاف سبب یک سری احکامی میشوند، مترتب یک سری چیهایی میشوند. میگه تا زمانی که ما این اوصاف و علمی به اون اوصاف نداشته باشیم، احکام بعدی رو هم بر اینا مترتب نمی کنیم. بله بله، علم به اینا داشته باشیم. لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. میگه از شرط ثابت بودن حکم این است که اون محلش باید باشد، و حکم به چیزی داده نمی شود مگر این که اون اسبابش وجود داشته باشه، شرایط وجود داشته باشه، و موانع منتفی باشند. و موانع چه باشند؟ منتفی باشند. یعنی مصادف بودن، با هم دیگه وجود داشتن. و معنی العلم به سبب المقتضی للارث، معنی این سخن که میگیم شرط هست علم به سببی که اقتضای ارث میکند چه هست؟ میگه ان تعلم کیف یتصل الوارث بالمورث. معنیش این است که تو باید بدانی که چطور وارث به مورث وصل میشه. هل هو زوج؟ آیا زوجشه؟ او قریب یا نزدیکشه؟ او ذو ولا یا دارای ولا هست؟ او نحو ذلك یا امثال این چیزها. لکن هنا حالان، لکن ها هنا حالان. اینجا دو حالت وجود داره. احداهما حالت اول، ان یکون للمیت وارث معلوم. ببینید حالت اول این که خود میت وارثای معلومی داشته باشه. حالت اول اینی که وارث میت وارثهای معلومی داشته باشه. در این حالت فیدعی آخر انه اولا بالارث المیت من، شخصی دیگر میاد ادعا میکنه که به این میت آقا من اولاتر به ارث هستم. شخصی میاد ادعا میکنه که نسبت به این میت من اولاتر به ارثش هستم. ففی هذا الحال، در این حال، لابد ان نعلم بکیفیت اتصال المدعی بالمیت. در این حالت ما باید بدونیم این آقای مدعی که میاد ادعا میکنه چطوری با این میت وصل هست، بله رشتداریش با میت به چه شکل هست. ففی هذه الحال لابد ان نعلم بکیفیت اتصال المدعی بالمیت و بمنزلته منه ایزن، و چه منزلتی با این میت داره. بأن نعلم، خودش میگه که چطوری، بأن نعلم انه اخو، برادرش، او عمه، او عمه یا عمویش هست، او ابن اخی، برادر زادش هست، او ابن عمه یا پسر عمویش هست. و هل هو بعید المنزله من المیت ام قریب، او قریب، آیا نزدیک هست به میت یا دور هست. لتعلم بذلك لتعلم بذلك ایهما اولا بالارث، تا با این کار دانسته بشه که کدوم یکی اولاتره به ارث هست. ولا یکفی فی هذه الحال، در این حالت، یعنی در این حالت که میت وارثای معلومی دارد، فی ولا یکفی فی هذه الحال ان تعلم انه قریب و نحو، در این حالت فقط کافی نیست که ما بدونیم این آقا از نزدیکانشه، باید منزلتشو همه چیزشو بدونیم که دقیقاً چیکارش هستون، از قبل وارثای نزدیکی داره، از قبل وارثای معلومی داره، این اومده ادعا کرده، ما باید اینجا بدونیم چون وارثای دیگه ای داره. پس اینجا دو حالت داره. لئلا ندفع به حق الوارث المعلوم بلا علم، چون بدون علم ما حق اون وارث رو که معلوم هست به این آقا دیگه ندیم، به این آقا ندیم. این حالتی بود که میت وارثای معلومی داشت. اما حالت دوم که میت وارثی معلومی نداره، یکی دیگه میاد ادعا میکنه، اینجا داستان متفاوت. اینجا داستان الثانی، حالت دوم، الا یکون للمیت وارث معلوم، میت خودش وارث معلومی نداشته باشد. ففی هذه الحال یکفی ان نعلم انه قریبه او من قبیلته و نحو. بله، میگه در حالت دوم میت وارث معلومی نداشته باشد، در این حالت کافی است که ما بدونیم این شخص نزدیکشه یا هم قبیله ایشه و امثال این چیز. اینجا دیگه ارث رو بهش میدن. دلیل چیه؟ و یستأنس لهذا بما رواه عبدالله ابن بریدة عن ابیه، میگه استئناسی که فقها میکنند برای این فتوا دلیلیه که روایت کرده اونو عبدالله ابن بریده از پدرش که میگه ما ترجل من خزاعه فاوتی النبی صلی الله علیه وسلم بمیراثه، مردی از خزاعه فوت کرد، میراثش نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم آورد شد. فقال، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند التمسوا وارثا او ذا رحم، یک وارثی رو براش جستجو کنید یا اولو الارحامی رو یا ذا رحمی رو. فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، وارث و ذا رحمی رو براش نیافتن. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند انظروا اکبر رجل من خزاعه، بزرگترین مرد خزاعه رو پیدا کنید. پس اینجا با توجه به این حدیث میگن اگر طرف وارثای معلومی نداشت و یکی براش پیدا شد، دیگه ما نمیریم دقیق بررسی کنیم که این چیکارش هست و چیکارش نیست، چون اونجا حقی ضایع نمیشه، چون اینجا حقی ضایع بشه. ادعا کرد و ثابت شد که این از هم قبیلهشه، از نزدیکانشه، ولی در اون قسمت که وارث معلوم داره نه، ما باید بدونیم که از چه طریقی با میت وصله، چون اونجا اندازه ها بله، اونجا همه چیز دقیقه. نه نه، کلاله که دیگه نزدیکای خواهر و اینا اصلا هیچ گونه تعرضی نداره. بله، خب بریم جلوتر. و اسباب الارثی، حالا خوندیم شرایط ارث رو، خوندیم ارکانش، خوندیم، الان رسیدیم به چی؟ به اسباب ارث. اسباب الارثی ثلاثون، اسباب ارث ستا می باشن، نکاح و نسب و ولا. نکاح، زن از شوهر، شوهر از زن، نسب، فرزند و پدر و این چیزا، ولا، ولا آزاد کنندگی، یعنی شخصی بیاد برده ای رو آزاد کنند، اینو میگن ولا. این ارتباط رو میگن، این ارتباط، ارتباط ولا هست. فالنکاح عقد زوجیت صحیح، اولین رو میاد توضیح میده، میگه نکاح عقد ازدواج صحیح هست. نکاح چه هست؟ عقد صحیح، ازدواج صحیح. فیرث به الزوج من زوجته، با این عقد صحیح شوهر از زنش ارث میبرد، و زوجته من زوجها به مجرد العقد، و زن از شوهرش با مجرد و صرف عقد. و ان لم يحصل وطء ولا خلوه، اگر چه هم بستری و خلوتی پیش نیاید. لعموم قوله تعالی به دلیل عموم قول الله متعال ولکم نصف ما ترک ازواجکم، و برای شماست نصف آنچه که همسرانتان ترک کنند. دیگه اینجا تفصیل نه آورده که نمیدونم، خودش توضیح میده. یه آیه بعدی ولهن الربع مما ترکتم، برای زنان است یک چهارم آنچه که شما مردان ترک کنید. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة الا بعقد صحيح. زن بمجرد عقد همسر حساب می شود و فقط البته با عقد صحیح همسر می شود. و روى الخمسة من حديث القمة عن عبد الله بن مسعود، کتب خمسه صحیح حدیثی روایت کردن از القمه ابن عبدالله ابن مسعود، انه قضا فی امرأة توفی انها زوجها ولم یکن دخل بها ان لها الميراث. عبدالله ابن مسعود قضاوت کرد در مورد زنی که شوهرش فوت کرده بود و دخولی انجام نداده بود، فقط عقد کرده بود، همبستری نکرده بود. قضاوت کرد ان لها الميراث، که این زن چی گیرش میاد؟ میراث گیرش میاد. فشهد معقل ابن السنان الاشجعی ان نبی صلی الله علیه وسلم قضا فی بروع بنت واشق بمثل ما قضا به. اون موقع بود که معقل ابن یسان گواهی داد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم هم به مثل همین قضاوتی که عبدالله بن مسعود کرده است قضاوت کرده است. بله، پس نکاح و توضیح داد، اولین سبب از اسباب ارث بود. سبب دیگر و نصب، نصب هست و هو رحم، رحم و هو اتصال بین انسانین به ولادت قریبت او بعیده، و اتصال بودن بین دو انسان چه با ولادت قریب نزدیک چه دور، لقوله تعالی به دلیل قول الله متعال و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. اولو الارحام بعضیشان به بعضی دیگر اولاترند در قانون و کتاب الله متعال. والولاء و سومین سبب از اسباب ارث ولا هست، ولاء العتاقه و هی العصوبه التي تثبت للمعتق و عصبته المتعصبين بانفسهم. ولاء اعتاقه همون آزاد کردن، و این عصوبه ای هست، عصبه ای هست که ثابت میشه برای آزاد کننده، و عصبه های به نفس آزاد کننده، و عصبته المتعصبین به انفسهم، و عصبه های آزاد کننده ولی اونایی که عصبه به نفسند، چون ما عصبه به نفس داریم، عصبه به غیر داریم و عصبه مع غیر داریم. فقط عصبه به نفس ها، عصبه به نفس های عصبه به نفس ها چی هستن؟ فرزنداش هستن؟ برادراش هستن؟ این مذکرهایی که این سمت و اون سمتش هستن، که اینا رو خواهیم خواند. عصبه به نفس، عصبه به غیر، مثلا دخترای میت عصبه به غیرن با پسرای میت، اینا رو میاره مفصل دیگه، بحثو اینجا رد نمی کنیم. پس میگه ولا شخصی برده رو آزاد کرد، بین اون دوتا رابطه ای ثابت میشه به نام رابطه ولا، که آزاد کننده از آزاد شونده ارث میبرد از راه عصبه بودن، و همچنین عصبه های این معتق آزاد کننده، ولی اون عصبه هایی که عصبه به نفسند، اون عصبه هایی که عصبه به نفسند. بله، سواء كان العتق تبرعا، حالا برابر است این آزاد کردنی که این شخص انجام داده تبرعی باشه، او ان واجب، یا به خاطر واجبی که این واجب بودن خودش چندین راه داره، من نظر نظری کرده باشه، او زکات، یا زکات، او کفاره، یا از راه کفاره باشه، لعموم قول النبی صلی الله علیه وسلم به دلیل عموم قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، انما الولاء لمن اعتق، ولا برای کسی است که آزاد بکند. پس تا اینجای کار ما خوندیم ارکان ارث رو، خوندیم شروط ارث رو و خواندیم اسباب ارث رو که سه تا بودند. الان یه سری فروعی متعلق به اسباب ارث هستن، یعنی متعلق به چی؟ یعنی به نکاح و نسب و ولا، اینا هستن دیگه اسبابش. اینجا یک سری فرعهایی رو میخونیم که متعلق به بله. الفرع الاول، فرع اول، یمتد التوارث بین، یک سری نکاتی رو توضیح میده در رابطه با نکاح و نسب و ولا. الفرع الاول، يمتد التوارث بين الزوجين الى ان تحصل البينونه بينهما بطلاق او فسخ. میگه این ارث بردن بین زوجین ادامه داره تا زمانی که جدایی بین زوجین رخ بدهد، حالا چه با طلاق باشه چه با فسخ، از همدیگر ارث میبرند تا زمانی که جدایی بین این دوتا رخ بده، حالا چه با طلاق باشه چه با فسخ. این که رخ داد اون موقع طلاق ارث نمیبرد. فإذا حصلت البينونة، زمانی که بینونه رخ داد، انقطع التوارث بينهما، ارث بردن هم قطع میشه. بینونه جدایی، البته این جدایی الان چون جلوتر خودش توضیح میده، ما دو تا طلاق داریم، بائن داریم و رجعی، رجعی داستانش متفاوته که الان چون تو خودش توضیح میده من توضیح نمیدم. و على هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العده. بر این اساس ارث بردن بین دو زوجه ثابت می شود در طلاق رجعی مادامی که در عده باشد، چون هنوز بائن نیست، چون هنوز بینونه ای رخ نداده. لان الرجعیه لا تبین الا بانقضاء عدتها، خودش داره میگه، میگه چون طلاق رجعی لا تبین، جدا بائن نمی کنه، جدا نمی کنه مگر با تمام کردن چی؟ عده. پس بینونه فرقی نداره چی کبرا باشه چی صغرا، چی کبرا باشه اون موقع دیگه مرد حق رجوع نداره. جان؟ نه نه، تا زمانی که طرف حق رجوع داره دیگه هنوز بائن نیست، اصلا بهش بائن دیگه نمیگند چون حق رجوع داره. بعدش بائن میشه. بله. ولی این بائن بودن دو نوعه، یک بائن بودنی که با عقد جدید برمیگرده، یک بائن بودنی که نباید این زن بره شوهر دیگه بگیره. بله بله. خب. و اما الفسخ والطلاق البائن فينقطع التوارث بينهما بين الزوجين فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقه. میگه اما فسخ و طلاق بائن، ارث بردن بین، با این دو کار ارث بردن بین زوجین به مجرد جدایی قطع میشه، از همدیگه ارث نمیبرند. الا ببینید آقا، جدایی که بین زن و شوهر اومد با طلاق بائن و با فسخ، دیگه از همدیگه ارث نمیبرند. الا ان تقع من احدهما فی حال یتهم فیها بقصد حرمان الاخر. دقت داشته باشید، مگر این که یکی از این دو نفر زوجین در حالتی باشند که در اون حالت این تهمت برش وارد بشه که به قصد محروم کرده دیگری از ارث این کارو انجام داده. ببینید، مگر این که این جدایی در حالتی واقع شود که اتهام این که به خاطر محروم کردن از ارث اون یکی دیگر رو طلاق داده وجود داشته باشد، اگر این حالت و این اتهام وارد بشه اون موقع داستان متفاوته. فإن المتهم يورث، چون شخص متهم ازش ارث برده میشه، ولا يرثو، اما خودش ارث نمیبره، خودش سبب شد طلاق بده، اگر خودش زودتر مرد خودش ارث نمیبره، ولی از خودش زن ارث میبره. حالا متهم کی باشه؟ گاهی موقع زن متهمه، گاهی موقع مرد. بریم جلوتر که هر دو حالت رو توضیح میده. فإن المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده السيء. میگه متهم ارث برده میشه ازش، ولی ارث نمیبره به خاطر عقوبت به ضد اون قصد بدی که داشته، برخلاف اون قصد بدی که داشته ارث نمیبره ولی ازش ارث برده میشه. و مثلو لذالک به امثله منها، برای این کار برای این حالت امثله ای رو ذکر کردند، از جمله یک ان یطلق زوجته فی مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، طلاق بده همسرش رو. حالا این مخوفه زیاد الان حضور ذهنی ندارم که روش فکر کنم، فعلا من مخوف میخونمش. ان یطلق زوجته فی مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانی، حالت مثال اول اینه که بیاد همسرش رو در مرض موتش که ترس مرگ هست طلاق بده، به قصد این که زن از ارث محروم بشه. فلا یرثها لو ماتت، اگر زن قبل از اون مرد مرد، مرد از اون زن ارث نمیبرد، چون مرد بود که طلاق داد. اگر زن مرد فلا یرثها، اینها به مؤنث برمیگرده، میگه مرد از اون زن ارث نمیبرد ولو ماتت اگر زن مرد، لان البینونه من، چون این بینونه از سمت کی بوده؟ از سمت مرد بوده. و اما هی فترثه ما دامت فی العده، البته این اختلافات فقهی رو داره بیان میکنه، میگه اما زن فترثه از مرد ارث میبره، مادامت فی العدتی، مادامی که زن در چه باشه؟ در عدتش باشه. البته این اختلافی ها. و اما بعد انقضائها فلا ترثه فی قول ابی حنیفه، اما بعد از این که عده تمام شد زن از اون مرد ارث نمیبره، حتی اگر به اتهام حرمان از ارث باشه، ولی نزد کی؟ نزد امام ابو حنیفه و اصحابه و اصحابش. پس امام ابو حنیفه رحمه الله و اصحابش میگویند که اگر عده تمام شد این زن از مرد ارث نمیبرد. و قدیم قول الشافعی، امام شافعی رحمت الله علیه هم در قول قدیمش نظرش همین هست. و احمد ما یدلو علیه، از امام احمد هم روایتی هست که دلالت بر همین چیز میکند. لكن المشهور عنه، اما نظریه مشهور از امام احمد اینه که انها ترثه ما لم تتزوج، این زن از اون مرد ارث میبره تا زمانی که زن ازدواج نکرده. ببینید اگر عده هم تمام شده باشه، قول مشهور از امام احمد اینه که میگه ارث میبره تا زمانی که ازدواج نکرده باشه، مرد زن رو طلاق داده، این زن از این مرد ارث میبره، چون مرد در مرض موت بوده. در مرض چی بوده؟ مرض موت، اون مرضیه که شخص مریض بشه و بمیره بعدش دیگه درست نشه. این طلاق واسه چیه؟ نه بخاطر این که طلاقه که واقع میشه، نه اون داستانش جدایه، ولی بحث ارث بردن جدایه. ببینید قاطی نکنید این که ما میگیم ارث میبره پس این که طلاق نشده، اون داستانش متفاوت. خب پس لكن المشهور عنه انها ترثه ما لم تتزوج، اما مشهور از امام احمد همینه که زن از مرد ارث میبره ولو اینکه عدش تمام باشه، اما تا زمانی که ازدواج نکرده باشه. قال الاصحاب، اصحاب امام احمد هم گفتن او ترتد، یا تا زمانی که مرتد نشده باشه. فان ارتدت او تزوجت، اگر مرتد شد زن یا ازدواج کرد، سقط ارثها، اینجا میشه که دیگه ارثش چی میشه؟ ساقط میشه. سواء عادت الى الاسلام ام لا، حالا فرقی نداره چه اسلام بیاورد چه دوباره اسلام نیاورد. و سواء فارق هز زوج الثانی ام لا، حالا برابره که این شوهر دومی اونو طلاقی بدهد یا ندهد، دیگه با ازدواج میگه ارثش ساقط شد. بله. و قال مالک، اما امام مالک نظریه فرق میکند. لا یسقط ارثها بالزواج، امام مالک میگه این زن اگه حتی بره ازدواج بکنه بازم ارثش ساقط نمیشه. فطرف از این شوهری که با این قصد و در اون حالت اومده زن و طلاق داده چیکار میکنه؟ ارث میبره. ولو کانت مع زوج، اگرچه هم با زوج دوم در حال اشنوش باشد و از پولش استفاده بکند. والله اعلم بالصواب، آورده الله اعلم تر هست به قول صحیح. خلاصه این شیخ حسین با توجه وسعت فقهی که دارد این انصاف رو دارد. و فی هذا المثال التهمتو من الزوج. خب تا اینجا کار ما خوندیم زمانی که تهمت از سمت کی بود؟ شوهر. از زن بود برای شوهر، یعنی متهم شوهر بود. اینجا مثال شوهر. حالا میخونیم زمانی که زن متهم باشه آیا مرد ازش ارثی میبرد یا نه. دو حالتی که مثالی که زن متهم باشد، ان تفعل الزوجه في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمتا بقصد حرمانه. زن در مرض موتی که ترس مرگ هست کاری بکند که نکاح از شوهرش فسخ بشه و متهم بشه به قصد حرمان کردن شوهر، متهم بشه به قصد محروم کردن چه؟ شوهر. مثال میزنه. حالا این حالت چطوری پیش میاد؟ یه مثالی میزنه که این حالت چطوری پیش میاد. ان یعقد علیها لطفل صغیر، میگه عقد ببنده با یک طفل صغیر زن. فترضعه رضاعا تثبت به الامومه، بیاد این طفل رو شیری بدهد که مادر بودن با اون شیر چی میشه؟ ثابت میشه. حالا با توجه به اختلاف فقها کی میگه یه مرتبه، کی میگه پنج مرتبه، کی میگه سه مرتبه، کاری ندارم. میگه یه شیری به اون طفل بده که مادر بودن با اون شیر چه بشه؟ ثابت بشه. خب عقد که عقد طفل پدرش میتونه عقدش رو ببنده، جایز، این که مشکلی نداره. فقها میگن، فقها اینو جایز میدونن برادر من. فقها جایز میدونن که یه طفلی در عقد بزرگسالی باشه. بله. خب اومده به خاطر این که فسخ بشه شیرش داده تا مادر حساب بشه و فسخ بشه. بعدن میگه خلاصه حالتشو بیان کردن فقها. ببینید این من دارم نظریات فقها رو برای شما میخونم. من در درس دادن کتاب معمولا نظریات خودم رو نمیگم، همون نظریه نویسنده رو میگم. نظریه کی رو میگم؟ نویسنده رو میگم. این عادتمه در هر کتابی، مگر این که طلبه های تحقیقی و با جر و بحث و بحث کنند که اون داستانش جدایه. لطفل صغیر فترضعه رضا ان تثبت به الامور فان النکاح ينفسخ. نکاح با انکار چی میشه آقا؟ فسخ میشه. و یرث منها، ولی طفل از این زن چی میبره؟ ارث میبره. لو ما تت، اگر زن مرد، ولا ترثه، اما این زن از این طفل ارث نمیبره. این حالتی بود که براش مثال آورده بود. آقا من اصلا هیچ گونه تعلیقی روی این مسئله فقهی ندارم، اینی که آیا جایزه یا جایز نیست نظری هم نمیدم. فعلا مثالی آورده بود، با مثال مسئله رو بیان کرد که این مسئله چطوری هست. و التهمت فی هذا المثال من الزوجه. خب تهمت در این مثال از کی بود؟ از زوجه بود. در اون مثال قبلی از زوج بود. الفرع الثانی، الفرع پس فرع اول رو توضیح داد. رسیدیم به فرع دوم. القرابة ثلاثة أصناف، نزدیک بودن سه صنف است. نزدیکان یک شخص بر سه گونه اند، سه گروه اند. اصول، اصول اون شخص. فروع، فروع شخص. و حواشی، و حواشی شخص. حالا اصول به کی میگن؟ فروع به کی میگن؟ و حواشی به کی میگن؟ توضیح میده. فالاصول، اصول کی رو میگن؟ من لهم ولادتون علی الشخص، اونایی که ولادتی بر شخص دارن، سبب پیدایش شخص شدن. کل امی و الابی و انعلو، مانند مادر و پدر و هرچه بالاتر رود، یعنی پیروک و پیروک و پیروک و پدر بزرگ بعدی الى آخر. پس پس اصول توضیح داد و الوارث منهم، از این اصول کدوم یکی ارث میبره کدوم یکی ارث نمیبره، هر اصلی که نمیتونه ارث ببره خودش توضیح میده از میان اصول چه افرادی ارث میبرن. کل ذکرین، اینا رو دقت داشته باشید، کل ذکرین لیس بینه و بین المیت انسا، هر مذکری که بین اون و بین میت مؤنثی نباشد، مانند کالاب مانند پدر ارث میبره و ابیه پدر پدر، اینا ارث میبرند. و این علا به محض ذکور، و هرچه بالاتر بره به شرطی که بین اینا زن قرار نگیره، به محض ذکور یعنی همشون مذکر باشن. پس هر مذکری که بین اون و بین میت زنی نباشد ارث میبره، مانند پدر پدر پدر پدر پدرش الى آخر تا بره، هر کی شانس آورده و زنده مانده باشه. فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام، اگر بین اون مذکر و بین میت انثایی باشه جز ذوی الارحام هست دیگه، جز چی حساب میشه؟ مانند پدر مادر. آقا پدر مادر ارث نمیبره، چرا؟ چون بین میت و بین اون پدر که این زنی قرار گرفته، بینشون چی قرار گرفته و نحوه و الى آخر. دو، کل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر، هر زنی که بین اون زن و بین المیت و بین میت نباشد ذکر، مردی. این برعکس اولی بود. پس هر زنی که بینش و بین میت مذکری نباشد ببینید شماره دو، کل انسا هر زنی که لیس بینها و بین المیتی ذکر قبله انسا، جمله کامل نیست هنوز، هر زنی که بین اون و بین میت مذکری که قبلش زنی نباشد، مذکری که قبلش زنی نباشد، کل ام مانند مادر ارث میبره و امها مادر مادر ارث میبره، چون اینا همشون مؤنث هم دیگه، بینشون چی؟ بله. پس کل امی مادر کی؟ مادر پدر میبره، مشکلی نیست، میبره. بعد جلوتر میخونید جدارو که چه حالاتی دارن. و ام الاب این آورده که ام کل ام مادر میبره و امها مادر مادر میبره و ام الاب مادر پدر میبره، چون اینجا درست بین میت و بین میت و بین مادر مادر پدر مذکری اومده، ولی مذکری که بینش مؤنثی نباشه، بعدا اینو با تفصیل تر میخونیم، پس هر مؤنثی که بینش و بین میت مذکری نباشد، ببین هر مؤنثی که بین اون و میت مذکری نباشد، ببین هنوز ادامه داره جمله، اگر تا اینجا بود اون موقع مادر پدر نمی برد، هر مؤنثی که بین اون و بین میت مذکری نباشد، چه مذکری؟ مذکری که قبلش مؤنثی نباشه، مذکری که قبلش، مثلا اینجا پدره، قبل از پدر دیگه مادری نبوده، بله اگر میت بود بعدش مادر بود بعدش پدرش بعدش مؤنث، اینجا دیگه این مادره ارث نمی برد، چرا؟ چون بین اینها یه مذکری بود که قبل از اون مذکر چی بود؟ مؤنث بود. مثلا مادر پدر مادر نمی بره، مادر پدر مادر، چرا؟ چون بین میت و اون یه مذکری اومده که قبل از اون مذکر مؤنثی هست، اینو داره میگه. اما اگر مؤنث خالی بودند میبره، مانند مادر میبره، مادر مادرش میبره، هر چی بالاتر بره. و ام الاب مادر پدر میبره، مادر مادر پدر میبره، مادر مادر مادر پدر میبره، چون این قاعده قرار نگرفت. و ام الجد مادر پیروک میبره و این علاونه به محض الاناث اگر هرچه بالاتر بره به شرطی که چه باشند؟ اونجا گفته بود به محض ذکور مذکر خالص باشند در میانشون مؤنثی قرار نگیره، اینجا گفته بود مؤنث باشند در میانشون چی قرار نگیره؟ اگر در میانشون مذکر قرار گرفت بعد از اون مذکر دیگه بعدن مالا این که مؤنثی بیاد دیگه ارث، چون قبل از اون مؤنث بودند. پس این شماره دو این چیزو داره توضیح میده. فإن كان بينه بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام. اگر بین اون زن و بین میت مذکری باشد که قبل از مذکر مؤنث قرار گرفته باشد از ذوی الارحام حساب میشه، مانند مادر پدر مادر، مانند مادر پدر مادر. تو یه مادر داری پدر داره، اون پدر مادر داره، اون دیگه نمیبره. بله اون مادر پدر نمیبره، مادر پدر مادر یعنی مادر پیروک، مادر پیروکی که از طرف مادر پیروکت میشه، مادرش ارث نمیبره جز اول ارحامه، از طریق چی نمیبره؟ لانها مدلیتون به من هو من ذوی الارحام، چون از طریق ذوی الارحام با میت وصل شده، فکانت من ذوی الارحام، در نتیجه خودش هم از چی حساب میگیره؟ میشه از ذوی الارحام حساب میشه. و اختلف اهل العلمی في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت. أهل علم در مورد یک کسی اختلاف دارند، اختلاف کردند أهل علم در مورد مادر پدر بزرگ وأبيه و پدرش و هر چه بالاتر برود. و الصواب اما صواب این هست که انها وارثتون ارث میبرد، لانها مدلیتون به وارثین، چون از طریق وارث به میت وصل میشه، از طریق ذوی الارحام وصل نمیشه، از طریق چی وصل میشه؟ از طریق کسی که خودش ارث میبره. که ام الاب مانند مادر پدر، خب مادر پدر ارث رو میبره چون از طریق پدر وصله و پدر وارثه. و هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. و این مذهب امام ابو حنيفه امام شافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه است. قال في المغني در مغني اومده و روي عن ابن عباس و از ابن عباس رواه شده، قال ابن سراقه وبهذا قال عامه الصحابه الا شاذا. میگه قول عموم صحابه هم همین هست. بله بله والفروع چی مال شو هم نوشته والفروع یعنی نوشته فرع اصاله رابع این چیزا بله. اصول و توضیح داد، رسیدیم به چه؟ فروع. پس اصول و توضیح داد که کدوم اصول وارث هند، کدوم اصول چی هند؟ الان رسیدیم به فروع. کل من للشخص علیهم ولاده، هر کسی که برای شخص بر اونا ولادتی باشه، شخص منظورش میته، هر کسی که برای شخص بر اونها چی باشد؟ ولادتی باشه. بله کل اولاد مانند فرزندان و اولادهم و فرزندان فرزندان ابن الابن و این نزلو و اگر چه هم پایین تر برود. و الوارث منهم. خب حالا فرو رو توضیح داد که چه اشخاصی رو فرو میگویند، فرو رو توضیح داد. الان داره میگه از میان این فروع چه افرادی وارثند، ارث میبرند. پس فروع هر کسی که برای شخص بر اونها ولادتی باشد، مانند فرزندان و فرزندان فرزندان. آقا ببینید اصول اونایی بودند که تو به اصول اونا به دنیا اومده بودی، مادر و پدر و پیروک و اون چیزها. فروع فرزندان رو میگن و فرزندان فرزندان تا آخر. حالا از میان اینها کدوم ارث میبرد توضیح میده. والوارث منهم، وارث از فروکی هست، از فرزندان کدوم یکی وارث هست؟ کل من لیس بینه و بین المیت انثا، هر شخصی که بین اون و میت مؤنثی نباشد، مانند ابن، مانند بنت، چون بنت مستقیم دیگه، اما بنت بنت نمیبره، چون بین اون و میت چه هست؟ انسایی قرار گرفته. پس دقت داشته باشید، فرو گفت هر شخصی که، هر افرادی که، اون افرادی که برای شخص بر اونا ولادتی باشه، مانند فرزندان و فرزندان فرزندان و هر چه پایین‌تر بره بهشون میگن فرو. والوارث منهم، اما وارث از اون فرزندان کدوم یکی هست؟ کل من لیس بینه و بین المیت انسا، هر کسی که بین اون و میت انسایی نباشد، مؤنثی نباشد. پس بنت بنت ارث نمیبره، دختر دختر ارث، چون بین دختر دختر و بین میت چی قرار گرفته؟ انسا قرار گرفته. کل اولاد، مانند اولاد، اولاد چیز مذکر چی مؤنث ارث میبرند، چون بین اینا و میت کسی فاصله ند نیست دیگه. و اولاد الابنا، و اولاد ابنا، ببین اولاد اولاد نگفت، چون اولاد هم شامل مذکر میشه هم شامل گفته بود او و اولاد الابنا، اولاد ابنا میبرن، چون بین میت و اولاد ابنا چه وجود داره؟ مذکر. من البته اینی که در هر حالت میبرن یا چه موقع میبرن چه موقع محجوب میشن جلوتر میخونیم. خب فعلا میگه جز چاند میراث برا هستن، جز وارثین هستن. فرزندان پسران میبرن؟ بله، ابن ابن میبره. خب اون از طریق مذکر وصله، این از طریق مؤنث با میت، همین قاعده رو داره میگه نه. فاما من بینه و بین المیت انثا، اما اونی که بین اون شخص و بین میت انثایی باشد، از طریق مؤنثی با میت وصله باشد، که اولاد البنات مانند فرزندان بنات، فمن ذوی الارحام، اینا جزو ذوی الارحامند که اینا هم در ارث زمانی شریک میشن که طرف عصبه و ذوی الفروزی نداشته باشد، که اینو دختران پسران میبرند، دختران دختران نمیبرند، دختر پسر میبره، از طریق مذکر وصل شده. ببین اونی که بین میت و اون مؤنثی قرار گرفته باشه، خود دختر پسر بین دختر و بین میت اینجا پسر اومد. پس فرو رو خیلی قشنگ و ساده توضیح داده بود، الان رسیدیم به حواشی. والحواشی، حواشی به کی میگن؟ حاشیه دیگه، فروع الاصولی، به فروع اصول حواشی میگن. خب آقا میت اصولی داره، پدرش، پدر بزرگش، مادرش، مادر بزرگش، اونایی که البته ارث میبرن کاری نداریم دیگه، توضیح دادیم. فروع اصول مثلا شما پدرت اصلته دیگه نه، اون پدرت فرع داره، برادر داره که برادرتو میفته، این برای تو حاشی حساب میشه. میگه فروع اصول حواشی اند، متوجه شدی؟ خب میگه فروع الاصول، حواشی فروع اصول هستند. بله، بله، فرزندان پدر و مادر حواشی میشند. کل اخوه، مانند برادرانت برای تو حواشی حساب میشند، چون نه اصولا نه فروع دیگه. اعمام، ناکوها، اموها، ابنائهم، فرزندان اموها، و ان نزلوا، فرزندان برادران، و ان نزلوا هر چه پایین تر بره. والوارث منهم، اما از میان این میان چه افرادی وارث هستند؟ الان وارثین حواشی رو داره بیان میکنه که از میان حواشی کدوما چی هستند؟ وارث هستند، ارث میبرند. یک، الاخوات مطلقا، آقا اخوات در میان حواشی جز چی هستند؟ جز وارثین هستند. فاما غیرهن من اناث الحواشی فمن ذوی الارحام، اما غیر از خواهران زنان دیگهی که در حواشی هستند جز ذوی الارحام هستند، کل عمتی مانند عمه، والخالتی خاله، و بنت الاخی دختر برادر، و بنت الام دختر ناکوگ امو، و نحوه نوه زنان دیگه. پس از میان این حواشی، از میان زنان، خواهران مطلقاً وارث هستند، بقیه ذوی الارحام هستند. دو، الاخوه من الام دون فروعهم، برادران مادری، اینا جز حواشی هستند ولی فروعشان نه، خودشون برادران مادری، یعنی اونی که با میت برادر هست ولی از طرف مادرش، مادرشون یکی، مادرشون چیه؟ بله. سه، کل ذکر ادلا بذکر کالاخوتی والاعمام لغیر ام و ابنائهم، هر مردی که وصل شود با میت با مذکر، هر مردی که وصل شود با میت با چی؟ با مذکر. بله، مانند برادران و اموها، اموهایی که البته یا شقیقند یا پدری، اموهای مادری نه، یکی اموت میشه ولی از طرف مادر با پدرت فقط برادره، اموهای مادری نه، اموهایی که پدری و مادری هند یا پدرشون با پدرت یکی. بله، و ابنائهم فرزندان برادران، اینا ارث میبرند، اینا جز حواشین و میراث برند، فرزندان اموها، البته ابنائشون، انسایشون نه. فاما المدلی به انسا، اما اونی که به وسیله زن وصل میشه با میت، کالخال مانند دایی، و العم لام و اموی مادری، و ابن الاخت و برادر و پسر خواهر و نحوهم و امثال این چیزا، فمن ذوی الارحام، اینا جزء ذوی الارحام هستند. خب ما فرع اولو خوندیم، فرع دومو خوندیم، الان فرع سوم رسیدیم. لا یرث بالولا الا المعتق، از طریق ولا ارث نمیبرد مگر آزاد کننده، مگر کی؟ و عصبته المتعصبون به انفسهم، و عصبه هایی که عصبه به نفسند، مثلا شخصی برده ای رو آزاد کرده، اون برده کسی ندارد، عصبه خودش از خودش عصبه نداره، ارثش باقی میمونه، بعد از این که ذوی الفروزش بردن یه چیزی باقی مونده، حالا این آزاد کننده عصبش هست، اگر خودش زنده باشه خودش ارثشو میبره، اگر مرده باشه باشه فرزندش ارثشو میبره، چون عصب به نفسه پسرش. ولی نه نه، عصب دختر عصب به نفس نیست، پسرا فقط عصب به نفسه، نه پسرش ارثشو میبره. آزاد کننده اگر خودش مرده بود پسرش ارث اونو میبرن، چون عصبه به نفسن. حالا چی فرض چه پسرش باشه چی برادرش، ولی مهم اینه که عصبه به نفس باشه، مهم اینه که چی باشه، این عصبه به نفس رو بعدا میخونیم مفصل در بحث عصبات. این فرع داره توضیح میده که ارث نمیبره به وسیله ولا مگر آزاد کننده، و عصبه‌ای که عصبه به نفس هست که ابن المعتق، مانند پسر معتق، خب این عصبه به نفسه، و ابی پدر آزاد کننده، این هم عصبه به نفسه، جده پیروکش، و اخیه لغیر ام، برادر غیر مادری، برادر معتق عصبه به نفسه دیگه، البته برادری که مادری باشه نه، چون برادر مادری ذوی الفروزند، اونا عصبه نیستند. و ذلك لان الولاء یورث به ولا یورث، جمله خیلی جالبی ولی کمی سخت بود بدون حرکت، میگه این ولا به وسیلش ارث برده میشه، خود ولا ارث برده نمیشه، خود ولا سر جایشه، فقط به وسیله ولا شخصی میبره ارث میبره. ببینید خیلی چیز قشنگی ها، اگه دقت داشته باشی، اگر ما میگفتیم خود ولا ماله و خودش ارث برده میشه، اون موقع عصبه به غیرها هم اینو میبردن، ولی میگه ولا یه رابطه یک به وسیلش ارث برده میشه، خودش ارث برده نمیشه، چون اینجا ولایی در وسط اومده، شخص به وسیله همین ولا داره چیکار میکنه؟ ارث میبره. آره خود ولاه ارث برده نمیشه، این چقدر جالب. اینو من حقیقتا روش فکر کردم تا این جمله رو حرکت گذاری شو تو ذهنم اومد. هذا قول جماهیر العلماء، این قول جمهور علما هست. و قال شرح، اما شرح میگه ان الولاء يورث كما يورث المال. شرح از اونجا میگه، شرح میگه ولا همانطور که مال ارث برده میشه خود ولا چی میشه؟ ارث برده میشه. این نظریه شرح جمهور همونی بود که گفتیم. میگه شرح میگه ولا ارث برده میشه همانطور که مال چی میشه؟ ارث برده میشه. فلا یختص بالعصابتی المتعصبین به انفسی. در این صورت پس مخصوص عصب به نفس ها نیست، بقیه هم میتونن اینو چکار کنن؟ عصب معغر همینو ارث میبره، چون که از زاویه دیگر اومد چکار کرد؟ نظریه داد. و هو مرویون عن امام احمد. میگه این نظریه از امام احمد هم روایت شده است. خب حالا توضیح میده، میگه فلو مات العتیق عن ابن معتقیه، اگر آزاد شده، عتیق آزاد شده رو میگند، فلو مات العتیق عن ابن معتقیه، اگر فوت کرد عتیق آزاد شده و ابن معتقش رو داشت، ابن معتقیه، یعنی اون فوت کرد و ابن معتق زنده بود، ابن آزاد کننده چی بود؟ زنده بود. و ابنت معتقیه، و دختر آزاد کننده هم چی بود؟ اینجا جمهور دختر آزاد کننده رو ارث نمیدن، چون دختر عصبه بالغیره، عصبه به نفس نیست. فالمال للابن فقط، میگن مال برای کیه؟ برای ابن فقط، على قول بر اساس نظریه جمهور علما، لانه عصب به نفسه، چون ابن عصبه به نفس هست و لیس للبنت شیء، دختر چیزی گیرش نمیاد. البته جمهور، لانها عاصبه بغیرها، چون این عصبه بغیر هست. و علی قول شرح، اما بر اساس قول شرح چی میبره؟ للذکر مثل حذل. و علی قول شرح المال بینهما، بر اساس قول شرح مال بین این دو تا تقسیم میشه. للذکر مثل حذل الانثیین، بر اساس قاعده مرد دو برابر زن. فرع چهارم رو توضیح میدیم و اینجا بحث رو به پایان میبریم. الفرع الرابع، فرع چهارم، لیس للمیراث سبب غیر هذه الاسباب الثلاثه، میراث جز از این اسباب سگانه اسباب دیگه ای ندارد. یعنی این سه سببند که انسان میتونه از انسان دیگر چی کنه؟ ارث ببره. یعنی نکاح و نسب و ولا. پس فرع چهارم میگه میراث بغیر از این سبب سگانه، در نزد جمهور البته، میگه لیس للمیراث سبب غیر هذه الاسباب الثلاثه، میراث غیر از این سه سبب در نزد جمهور سبب دیگه‌ای ندارد. به خاطر این که شما موقعی هر کتاب مشهوری رو بخونید میگه اسباب المیراث ثلاثه، اسباب میراث چند تا هستن؟ ولی بعضی از فقها بیش از سه تا ذکر کردند که الان میخونیم. و زاده و اضافه کرده است شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، عند عدم الاسباب المذکوره، زمانی که البته این سه سبب نباشند، اسباب الاخرى، اسباب دیگری. فقهای دیگه هم شما موقعی که میبینید نگاه میکنید میبینید چندین سبب رو ذکر کرده اند. و زاده شیخ الاسلام ابن تیمیه عند عدم الاسباب المذکوره تی اسباب اخرى، شیخ الاسلام ابن تیمیه اسباب دیگه ای رو هم ذکر کرده است، ولی زمانی که این سه سبب وجود نداشته باشد، یعنی زمانی که شخصی مرده ها زن نداره، نزدیک هم نداره، ولا هم نداره، میگه پس از راه دیگه هم افراد دیگه ازش ارث میبرند. و هیا اونا چی هستن؟ الموالات، موالاتی که با هم بستند، والمعاقده، قراردادی که با هم دیگه بستند، والاسلام على يده، اسلام آورده بر دستش. مثلا میگه شخص به دست این اسلام آورده، این راست دیگه هیچ کسی نداره، شیخ الاسلام میگه مشکلی نیست، در این حالت ارثو این میبره. والالتقاط، یا اینی که چیده باشه اون طرفو، التقاط دیگه، این کلمه در قرآن اومده، والتقطه آل فرعون ليكولا الى اخر. وكونهما من اهل الديواني وهر دو تا از اهل چی باشند؟ از اهل دیوان باشند. ببینید دیوان اون موقع ها یک سری دفاتری بودند، مثلا لشکریان مجاهدین می اومدند اینجا اسمشون ثبت بود و از همدیگه چی می گرفتند؟ حقوق می گرفتند. این معنای زیادی داره که برید بررسی کنید کدوم یکی اینجا معنیش می خوره. و قال هو روایت عن امام احمد و روایتی سین از امام احمد. و قال قال که گفته و یرث المولا من اسفل و هو الاتیق عند و یرث المولا من اسفل و هو الاتیق عند عدم الورثه. گفته مولا هم ارث میبره، یعنی آزاد شده از آزاد کننده، عند عدم الورثه زمانی که ورثه ای نباشه. و قاله بعض العلماء و این نظریه رو بعضی از علما دادن. خلاصه اسباب ارث، اسباب مشهور ارث چه هستند؟ سه هستند که تمام فقها اونا رو قبول دارن: نکاح و نسب و ولا. بقیه اختلافی هستند. بقیه چه هستند؟ ما تا اینجا کار میخونیم، صفحه بعدیش یک سری احادیث رو آورده و یک سری ادله رو که شیخ الاسلام و اونای دیگه‌ای که در این رابطه نظر داده اند که بعد از این اسباب دیگه چرا، که خودتون اونا رو برید بخونید. به نظر خودم که قول جمهور فقها قوی تر هست. ما انشاءالله جلسه بعدی موانع ارث رو میخونیم. دیگه چیز خاصی نداره، فقط یک سری احادیث رو آورده که خودتون اونا رو بخونید. انشاءالله ما جلسه بعدی موانع ارث رو خواهیم خواند. بإذن الله تعالى موفق و پیروز باشید.